przyniosą i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W tym roku w Polsce powstanie Centrum Produkcyjno-Serwisowe dla amerykańskich systemów artylerii rakietowej HIMARS, zapowiada szef MON. Przeciwnik nadal posiada zapasy sprzętu, ale jego potencjał ulega wyczerpaniu. Tak sytuację w Bachmucie ocenia ukraińska armia. Niektóre szpitale mają już zatrudnionych koordynatorów prowadzących pacjentów przez leczenie onkologiczne. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tym roku w Polsce powstanie Centrum Produkcyjno-Serwisowe dla amerykańskich systemów artylerii rakietowej HIMARS. Wicepremier odwiedził zakłady koncernu Lockheed Martin w amerykańskim stanie Arkansas, gdzie produkowane są HIMARSy. Jak mówił, Polska chce być hubem produkcyjno-serwisowym tych systemów dla innych państw europejskich. Jeszcze w tym roku utworzymy centrum HIMARS, podobne do centrum Abrams, jakie już funkcjonuje w Polsce. Naszym założeniem jest to, aby centrum HIMARS stanowiło hub do serwisu i produkcji HIMARSów nie tylko na potrzeby polskie, ale także na potrzeby państw europejskich. Wiemy doskonale o dużym zainteresowaniu HIMARSami również innych państw NATO, innych państw europejskich. Mariusz Błaszczak mówił, że w rozmowach z kierownictwem koncernu uzyskał deklarację o gotowości do zacieśniania współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wizyta w zakładach to pierwszy punkt podróży Mariusza Błaszczaka do Stanów Zjednoczonych. W sektorze Bachmut przeciwnik nadal posiada zapasy sprzętu, ale jego potencjał ulega wyczerpaniu, mówi rzecznik Grupy Wschodniej Sił Zbrojnych Ukrainy Sierhij Czerewatyj. Dowodem na to ma być fakt, że agresor używa przestarzałego sprzętu. Czerewatyj wskazuje, że Rosjanie używają takiego sprzętu jak BMP-1 czy czołgi BTR-60 i T-62. Czerewatyj zaznaczył, że wróg ma zapasy, ale ukraińscy obrońcy codziennie robią wszystko, by te zapasy zmniejszyć. Dzisiaj Bachmut jest głównym celem nieprzyjaciela, koncentracją wszystkich jego działań zaczepnych. W ciągu ostatniej doby atakował nasze pozycje w tym rejonie 19 razy. Ostrzelał 229 razy nasze pozycje z różnych systemów i kalibrów armat i artylerii rakietowej. Przeprowadził też dwa naloty. Czerwaty wyraził też nadzieję, że rosyjskie próby zdobycia Bachmutu do 9 maja zostaną powstrzymane przez walkę ukraińskich obrońców. W ciągu dnia ukraińscy obrońcy zabili pod Bachmutem 133 najeźdźców, a 176 zostało rannych. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, każdy pacjent z nowotworem będzie miał swojego koordynatora, czyli opiekuna w leczeniu. Koordynatorzy powinni być obecni w placówkach onkologicznych już po 20 maja. Barbara Góra. W niektórych ośrodkach onkologicznych koordynatorzy zostali już zatrudnieni, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy sygnały, że w wielu miejscach tacy koordynatorzy już pracują. Oni także przyjęli na siebie obowiązek właśnie ustalania terminu wizyt, diagnostyki, leczenia. Na zatrudnienie koordynatorów jest przeznaczone 84 miliony złotych, podkreślił wiceminister. Dlatego przekazujemy ośrodkom, które są środkami onkologicznymi dodatkowe pieniądze na leczenie, ale także przekazujemy pieniądze na tych właśnie koordynatorów. Z naszych wyliczeń wynika, że w całym kraju będzie to około 700 etatów. Również 107 milionów złotych zasili nowoczesną diagnostykę chorób onkologicznych, a 87 milionów złotych otrzymają ośrodki narządowe. Barbara Góra, Polskie Radio. Francuski MSZ koryguje słowa ministra spraw wewnętrznych, który wywołał spór z Włochami. Polityk stwierdził w wywiadzie, że włoska premier nie radzi sobie z narastającą od początku roku falą nielegalnej imigracji. Słowa te wywołały dyplomatyczny zgrzyt, ale Paryż przekonuje, że nadal liczy na współpracę z Rzymem w tej kwestii. Pani Meloni nie jest w stanie rozwiązać problemu imigracji. Z Meloni jest tak jak z Marine Le Pen. Wiele obiecuje, aby wygrywać wybory, ale problem pozostaje, a nawet narasta. Te słowa ministra Darmanena rozwścieczyły włoskie władze. W efekcie szef tamtejszego MSZ Antonio Tajani odwołał planowaną na dziś wizytę w Paryżu. Francuska dyplomacja próbuje łagodzić napięcia. Rząd Francji pragnie w duchu solidarności współpracować z Włochami w kwestii wspólnego wyzwania, jakim jest szybki wzrost fal migracyjnych. Zjednoczonych, napisał w komunikacie resort spraw zagranicznych. Wyrażono też nadzieję, że uda się szybko ustalić nowy termin wizyty Antonio Tajaniego. Francuskie media piszą o kakofonii w rządzie. Przypominają też, że to nie pierwszy spór na linii Paryż-Rzym w tej kwestii. W listopadzie ubiegłego roku Włosi odmówili przyjęcia statku ratunkowego z migrantami, który ostatecznie zacumował we francuskim porcie w Toulonie, co było bezprecedensowym wydarzeniem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. To jeszcze nie jest oficjalna informacja, ale z wypowiedzi Adama Gilarskiego z Komisji Dyscyplinarnej PZPN dla Sportowych Faktów wynika, że Filip Mladenowicz nie zagra do końca sezonu. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Dyscypliny zawodnik Legii Warszawa składał wyjaśnienia na temat incydentu po finałowym meczu Pucharu Polski. Mladenowicz w szale radości po zdobyciu trofeum uderzył jednego z zawodników Rakowa. W konsekwencji doszło do rękoczynów. Na nagraniach filmowych widać, że w sumie trzech piłkarzy otrzymało ciosy od Mladenowicza. Na stronie Legii ukazało się oświadczenie i przeprosiny wystosowane przez piłkarza. Czekamy na werdykt, ten najpewniej jutro. A teraz już zajmiemy się przyjemniejszym obliczem sportu. Odliczamy minuty do rozpoczęcia meczu Igi Świątek z Weroniką Kudermietową w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Planowo mecz powinien rozpocząć się o 21.30. Optymistką przed tym meczem jest była tenisistka, a dziś komentatorka Katarzyna Strączy. Iga jest na takim poziomie, tak szybko gra i tak bardzo dobrze się rusza. Ja dawno nie widziałam Igi tak dobrze ruszającej się, biegającej, więc jest coś takiego jak dzień konia, tak? Jeżeli ktoś nie ma dnia konia, no to nikt nie jest w stanie na razie tak naprawdę, oprócz tam Rybakin czy czasami Sabalenki, zagrozić Idze Świątek. Hurra, optymizm z kolei tłumi trener Paweł Ostrowski. Te zawodniczki doskonale już wiedzą, jak grać z Igą. Niektóre mogą się nastawić po prostu tak, że nie dadzą sobie w ten sposób narzucić. Zwyciężczyni pojedynku Świątek Kudermietowa zagra z Aryną Sabalienką, która w dwóch setach wyrzuciła za turniejową burtę Greczynkę Marię Sakkari 6-4 i 6-1. W Madrycie równolegle toczy się również turniej ATP. Tam w finale zameldował się już Aswan Karacew, który pokonał Chińczyka Jinzhen Zhanga 7-6 i 6-4. W tej chwili trwa ćwierćfinałowe starcie Greka Stefanosa Tsitsipasa z Niemcem Jan Lenardem Struffem. Kończy się pierwszy set, jest 6-6 i 4-4 w tiebreaku. Jutro półfinał pomiędzy ulubieńcem hiszpańskiej publiczności Carlosem Alcarazem, a Chorwatem Borną Cioriczem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 10 stopni na północy, przez 14 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Chłodniej będzie na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. Tam zobaczymy około 8 stopni. Poza tym w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodnich krańcach chwilami duże, a na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Witam Państwa serdecznie. Przy mikrofonie Wojciech Ryszczyński. Zapraszam na Klub Trójki. Za nami piękne narodowe święta, a w Klubie Trójki szybki powrót do codzienności. Czy smutnej i szarej, czy wiele obiecującej, choć trudnej? Na te bynajmniej nieretoryczne pytania spróbują odpowiedzieć goście audycji. Minister Marek Grubarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Witam serdecznie. Oraz Jerzy Schmidt, polityk, były senator, samorządowiec, a także publicysta, szczerze przejęty rozwojem swojego regionu Warmią i Mazurami, prezes Fundacji imienia Piotra Poleskiego. Witam serdecznie, pozdrawiam. Bardzo się cieszę, panowie, że mam was obu w studiu. Razem pracowaliście w Ministerstwie Infrastruktury. Razem jesteście zainteresowani rozwojem Polski, nie tylko pod względem gospodarki wodnej, ale również drogowej, bo o tym też będziemy mówili, jeśli chodzi o trasę S16. Pracowaliście w tym samym ministerstwie, nie w tym samym czasie, znacie się, szanujecie się, to też bardzo ważna rzecz w polityce. Ja wszystko potwierdzam. Ja również potwierdzam. Proszę panów, panie ministrze, zacznijmy od dzisiejszego wydarzenia. No przecież ja też śledzę inne media, A więc okazało się, że temat wałkowany od 3 miesięcy, a szczególnie przez ostatnie tygodnie, port w Elblągu, który stanął o konie i nie chce się rozwijać, prezydent miasta ma inne plany. Okazało się, że nadbrzeże w Elblągu zostało już sprzedane. Wiemy, kto jest właścicielem nadbrzeża w Elblągu? Przede wszystkim na wstępie trzeba powiedzieć, że bezwzględnie naszym celem jest to, żeby ten port się rozwijał i wierzymy mocno w to, że chyba jednak tym władzom samorządowym również na tym zależy. Natomiast jeśli przeanalizujemy przede wszystkim w układzie architektonicznym z wypisów, wyrysów w stosunki własnościowe w tym porcie, no to z naszego punktu widzenia, bo jeszcze oczywiście trzeba to ocenić w takim już podejściu typowo due diligence i tak dalej, że tego terenu w zarządzie miasta niewiele pozostało. Większość tych terenów została jednak sprzedana w poprzednich latach, ja nie mówię o tym okresie najbliższym, ale w poprzednich latach została sprzedana prywatnym i nie tylko prywatne, bo państwowe też się znajdują tam spółki, ale znajdują się też prywatne, czy prywatne osoby wręcz. I tutaj oddziaływanie miasta na tych właścicieli jest ograniczone. Więc obawiamy się tego, że te rozmowy nie idą do przodu z powodu takiego, że miasto niewiele ma do zaoferowania. Tak, no ale wykorzystało ten czas, kiedy państwo, pan nadzorujący ze strony Ministerstwa Przekop Mierzei Wiślanej, 2 lata potężnej inwestycji, potem pogłębianie Zalewu Wiślanego, pogłębiarki polskie i niemieckie, wiem, bo przepływałem tam i przez przekop widziałem, a potem wejście w rzekę Elbląg, która też była pogłębiana, zatrzymaliście się z tymi inwestycjami mającymi doprowadzić statki do portu w Elblągu, do linii, kiedy pojawiła się własność miasta. A w tym czasie, przez te lata, miasto już wiedziało, że port się będzie rozwijał i chciało robić i zrobiło kokosy. To tak to ma wyglądać? No niestety te zapewnienia, że miasto również przygotowuje się, były tylko i wyłącznie deklaracjami. Niewiele w tym okresie działo się w porcie. Z drugiej strony jest to rola przede wszystkim jak gdyby władz samorządowych, która zarządza zarządem portu w Elblągu i głównym celem było właśnie przygotowanie już ewentualnych przeładunków w tym zakresie. Czy najgorszą rzeczą stało się to, że prezydent zaczął szukać wytłumaczenia, robić ekspertyzy, analizy na rzecz tego, że on nie powinien inwestować w ten port, że to jakoby ma się znaleźć w gestii Skarbu Państwa, czy też ma to Skarb Państwa wykonać. No więc taką ofertę złożyliśmy prezydentowi. Mamy na ten cel przygotowane 100 milionów i chętnie w to zainwestujemy. Natomiast no, tu potrzeba już rozwiązań stricte właścicielskich, prawnych, tak żeby można było przeprowadzić taką inwestycję w ramach, tak podobnie jak to robią wszyscy we wszystkich innych przedsiębiorstwach, które wchodzą w koligację ze sobą. Port w Elblągu jest spółką miejską spółką. Tak. I chcieliście państwo jako Ministerstwo Infrastruktury przejąć część udziałów za te 100 milionów. Nie mówię tutaj, że Ministerstwo Infrastruktury, bo przygotowaliśmy kwotę właśnie w formie kapitałowej w budżecie państwa w ramach inwestycji w ten port. Czy to miało być wejście 2 spółek, na przykład, która jedna byłaby właścicielem Skarb Państwa, czy bezpośrednio w ramach przejęcia udziału w tym porcie. Tu nie ma żadnego ostatecznego rozwiązania. Chcieliśmy rozpocząć negocjacje, jak gdyby dojść do wspólnego rozwiązania z miastem. No, stało się najgorsze, co mogło się stać, po prostu zaczeczewienie miasta, że nie, bo nie. I teraz wyczytałem, że niewykluczone, że będziecie prowadzić negocjacje z tymi nowymi właścicielami nadbrzeży. tam są dość znaczący operatorzy. Z jednej strony jest Energa w ramach oczywiście Orlenu, z drugiej strony jest duży operator zbożowy. Są też pomniejsi operatorzy. Jest GE, General Electric, który produkuje przecież turbiny parowe. Ten potencjał jest ogromny, jeśli chodzi o właśnie tych operatorów, dlatego niewykluczone, że rozwiązaniem będzie właśnie współpraca z nimi, jeśli dalej będzie postępować taki Mars. Oczywiście, no właścicielem powinien być, jeden powinien być właściciel portu w Elblągu. Czy jest to konstrukcja, gdyby w portach Skarbu Państwa jest bardzo prosta, jest zarząd portu, który tak. jest operatorem, który jest zarządcą danego terenu i który dzierżawi swoje tereny operatorom, którzy już realizują zadania. Natomiast tutaj w sytuacji miasta, i to nie tylko port w Elblągu ma taką sytuację, bo to zależało od prezydenta. Jeden sprzedawał, drugi nie sprzedawał. Zresztą jeszcze wtedy ustawa nie była tak restrykcyjna w zakresie właśnie dysponowania tym terenu, bo na teraz na każdą sprzedaż w porcie znajdującym się nawet w zarządzie komunalnym decyzję musi wydać zgodę na sprzedaż, musi wydać decyzję właśnie minister. Ja sam tak już dwukrotnie zablokowałem sprzedaż w Elblągu terenów, mówiąc, że najlepszym rozwiązaniem, który się sprawdza, jest po prostu dzierżawa, długoterminowa oczywiście. I tak dalej, więc na pewno nie wyzbywanie się tych terenów i myślę, że to powinien być główny element właśnie koncentracji miasta, żeby pozyskiwać jak najwięcej gruntów, które dzierżawiliby i z których by zarabiali, niż raz sprzedać i by zamknąć ten temat, to trzeba wprost powiedzieć, no przecież ta olbrzymia inwestycja, przekop, pogłębienie Mierzei Wiślanej, to przecież to jest inwestycja kierowana przez państwo, której beneficjentem jest port w Elblągu, który okazuje przede się... Przede wszystkim. Tak, no właśnie. Który robi własne interesy. No mam nadzieję, że to się uda jakoś załatwić i przestaniemy o tym mówić. Teraz pan prezes Fundacji imienia Piotra Polskiego, Jerzy Schmidt. Tutaj trzymając się podobnej logiki rozumowania, droga S16, niezwykle ważna z punktu widzenia gospodarczego, ta, która jest wybudowana w tej chwili do Mrągowa, a chodzi o odcinek Mrągowo-Mikołajki-Pisz-Elbląg, tak żeby ta droga mogła się połączyć z Via Carpatia i Via Baltica. Droga biegnąca równolegle do granicy polskiej z enklawą kaliningradzką. Absolutnie strategiczna, również militarnie, tak jak przekop Mierzei Wiślanej, o czym się nie mówiło, ale dziś wiemy, że to jest bardzo ważna inwestycja, również pod względem bezpieczeństwa militarnego. I tutaj okoniem również stają samorządowcy. Nie sposób się dogadać na temat trasy. Między innymi prezydent Mikołajek jest tam takim właśnie gościem, który chętnie by widział tę trasę daleko od swojej własnej posiadłości. Tutaj się pojawiają właśnie tego typu lokalne interesy. Jak pan to widzi? Przede wszystkim to warto powiedzieć, że modernizacja drogi S16 jest rzeczywiście niezmiernie istotna nie tylko dla województwa warmińsko-mazurskiego, ale też i dla całej Polski północno-wschodniej. To, o czym pan redaktor wspomniał. Jeżeli spojrzymy na mapę, to właśnie drogą S16 to jest najkrótsza droga z portów Gdańska-Gdyni, chociażby do miejscowości, w których dziś stacjonuje Wojsko Polskie, stacjuje Wojsko NATO, czy stacjonują jednostki Wojska Amerykańskiego. Więc no w Orzeszu stacjonuje. No nie tylko. Tych miejsc jest sporo i one właśnie wokół szesnastki się, można powiedzieć, się koncentrują. Ale to jest też rozwój gospodarczy, to jest też dostępność Mazur dla wszystkich Polaków, dla tych wszystkich, którzy chcą na Mazury przyjechać, odpocząć, pracować, czy prowadzić swój biznes. Ta droga niestety jest od 30 lat, przygotowywane są, jest 42 warianty zostały przygotowane. Wszystkie zostały w taki czy inny sposób oprotestowywane w stosunku stosunku do tych, które już dzisiaj są na stole, a jest jeden, który mówi ten przebieg, który jest od Mrągowa przez Mikołajki do Ełku, przez Orzesz do Ełku, no to jest ten optymalny przebieg. No ale mimo to, oprócz tych części, bo całe szczęście już tylko część samorządu protestuje przeciwko temu, tej drodze, bo już jest znaczna część, jest podejmowała wręcz i uchwały o tym, popierająca ten przebieg. No ale teraz jeszcze mamy to, co jest najtrudniejsze, czyli decyzję środowiskową, bo to jest rzecz najtrudniejsza i niestety to jest ten obszar, to jest ten moment, w którym różne małe, większe, czy w ogóle więc pojedynci ludzie mogą tą próbować, przynajmniej tą inwestycję zablokować, przez składając różne protesty, różne domagając się różnych wyjaśnień. I to jest ten moment, w którym konsultacje trwają do 24 maja i mam nadzieję, że one się zakończą i wreszcie będzie wydana decyzja środowiskowa, która umożliwi ten następny etap. Tutaj mamy do czynienia również, nie mówię o wszystkich, ale mówimy, myślę, o tak zwanych pseudoekologach czy ekoterrorystach, fundacjach, które finansowane przez różne fundacje zagraniczne wyciągają jakieś problemy. Mam wrażenie, że chodzi po prostu o likwidację tych inwestycji albo opóźnienie ich realizacji. Podobnie było przy przekopie Mierzei Wiślanej, panie ministrze, prawda? To chyba jak w soczewce skumulowało tych wszystkich, te wszystkie organizacje, pseudoorganizacje, bo to nie ma co ukrywać, że działały na odpowiednie zlecenia. Również część była powiązana bezpośrednio przecież z Gazpromem i brali pieniądze po to, żeby blokować, ale faktycznie tam mieliśmy kumulację takiego szaleństwa ekologicznego, gdzie teraz możemy jednoznacznie powiedzieć, że zagrożenia żadnego nie było, nie ma i nie będzie w tym zakresie, więc to jest absolutnie rzecz, która jest, trzeba ją potępiać, bo to są osoby, które z jednej strony może chcą żyć z tego, aby blokować, ale z drugiej strony działają po prostu w ramach i polityki na pewno niezwiązanej z Polską. Ja tylko jeszcze dwa słowa na temat drogi S16, bo miałem takie doświadczenie przecież w tym tygodniu, kiedy otwieraliśmy sezon w Mikołajkach żeglarski i okazało się, że naprawdę turystów było bardzo dużo, ale w wyniku jednej stłuczki musiałem przepraszać, bo spóźniłem się na konferencję, ale nie ma innej, jedyna droga, którą można dojechać i która jest naprawdę już drogą nie z tej epoki. Ale ja też chciałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, którą udało nam się również uzyskać. Myślę, że to jest rzecz, która wszystkich żeglarzy zadowoli, więc został wykonany raport kosztów i korzyści związanych z pętlą mazurską, wielką pętlą mazurską i ostatecznie wybraliśmy wariant pochylni, który zrealizujemy w ramach już realizacji tego zadania, jeśli uda nam się zmienić plany zagospodarowania przestrzennego, a to jest związane z gminami, niestety, bo to rzecz, która znajduje się w gestii już poszczególnych gmin, to w tym roku ogłosimy przetarg już na wykonanie, zaprojektuj i wybuduj właśnie domknięcie wielkiej pętli. Chciałem ten temat poruszyć trochę później, ale skoro już został wywołany, proszę państwa, Wielka Pętla Mazurska to jest droga wodna, która łączy Śniardwy z jeziorem Niegocin poprzez jeziora Tyrkło, Buwełno, Wojnowo i tam jest ten odcinek lądowy, który już, jego kwestia wykorzystania, jak pan powiedział, została rozstrzygnięcia, będzie pochylnia, czy mniej więcej taka pochylnia, jak na kanale Ostródzko-Wybląskim. Myślę, że trochę inna, ta jest jednak z XVIII wieku, więc na pewno rozwiązanie będzie tak. Musi być przepustowa, musi być, mieć możliwość większych jednostek i bardziej zautomatyzowana. To bez względu. Trochę żałuję. Ja wyobrażałem sobie tam tunel, bo tam jest 30-metrowe wzgórze i wpływa wpadamy w tunel szeroki, prawda? Mijają się statki, jachty i w tym tunelu no, wspaniały pogłos i tak dalej. Mnóstwo różnych atrakcji. No dobra, zostawmy ten temat. Jednak nie, na pewno by nam nie wyszło to w ramach tych środków, tak, które posiadamy, tak, na realizację, tak, ale na pewno środki będziemy mieli na realizację tego zadania. Proszę Państwa, w Klubie Trójki Marek Grubarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, i Jerzy Schmidt, prezes Fundacji imienia Piotra Poleskiego. Zatrzymajmy się jeszcze na Warmii i Mazurach. Drugi problem związany z rozwojem, droga kolejowa 223. Te same problemy. A przecież chodzi o to samo. Jest tam przesłyk suwalski, najbardziej zagrożony geopolitycznie region. Jak do niego dotrzeć, nie mając w ogóle kolei? Koleje były likwidowane. Widzieliśmy to na własne oczy, prawda? Linia kolejowa na przykład Ruciane-Pisz, zrównana z ziemią, dopiero teraz od nowa jest stawiana. Tak. Więc jak wygląda z tą drogą kolejową? Kto tam jest i co tam hamuje te Może jeszcze dwa słowa o drodze S16, bo wczoraj obchodziliśmy uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i jednym z zapisów umieszczonych w tej konstytucji było zniesienie zasady liberum veto. A więc sytuacji, która doprowadziła do upadku Polski, w którym niewielkie grupy, a czasami nawet pojedyncze jednostki mogły blokować reformy państwa, mogły blokować ustawy, mogły zrywać sejmy. I tak naprawdę przy drodze S16 mamy próbę do kontynuowania tej niechlubnej tradycji polskiej, to znaczy tego właśnie, że niewielka grupa, czasami może pojedynczy ludzie, próbują przeciwstawić się większości, próbują przeciwstawić się tym, którzy chcą rzeczywiście naprawiać rzeczywistość, chcą budować drogę, chcą poprawiać, podnosić poziom cywilizacyjny i unowocześniać tą przestrzeń. No na to po prostu nie możemy się zgodzić. Natomiast co do drogi kolejowej 223, ta droga została zamknięta, linia kolejowa, ale czasem mówi się droga kolejowa, linia kolejowa została zamknięta 15 lat temu. To były też decyzje wtedy rządów SLD, wtedy rządów też i tych z PSL-em razem. I to jest, przypomnę, to jest Czerwonka, Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki, Orzysz do Ełku. A więc droga, która biegnie przez właśnie te środkowe Mazury, daje dostęp do wielkich jezior mazurskich, stworzy alternatywę właśnie dla komunikacji drogowej, tej kolei samochodowej. No i cóż, program, ta linia kolejowa zawsze była obiektem wsparcia ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale w programie Kolej Plus została taka propozycja złożona samorządom, aby 80% modernizacji tej linii, zresztą tak jak w całym programie, 85% kosztów ponosił rząd, natomiast 15% miały poszczególne samorządy ponosić. Część samorządów, które leżą przy tej linii kolejowej, bardzo chętnie się do tego zgodziły, to na przykład Mrągowo, i wspierały. Natomiast niestety w samorządzie województwa, w sejmiku, w którym przewagę ma i dominuje PO i z PSL-em, ten projekt został odrzucony, odmówiono w ogóle złożenia wniosku, twierdząc, że to przekracza możliwości samorządu. To jest oczywiście bzdurą, bo samorządy w ostatnich latach mają ogromne nadwyżki finansowe. Co roku widać, że wpływy z podatków, wpływy z działalności są wyższe niż były planowane. Całe szczęście to rząd podjął już taką decyzję, że ta droga kolejowa będzie modernizowana, ale niemniej jednak, gdyby wcześniej była zgoda samorządu, to można byłoby dodatkowe linie kolejowe też zmodernizować, a tak niestety to wszystko się przedłuża i mniej tych inwestycji będzie właśnie przez decyzje polityczne PO z PSL-em, które dominują w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego. A z kolei w tych organizacjach, w tych partiach wpływy mają pseudoekolodzy, z kolei ci mają fundacje finansowane z zagranicy i ich celem jest, żeby Polska się nie rozwijała, a samorządowcy, żeby było cicho i spokojnie. To jest ta wspólna idea, która ich łączy. Skansen, tak jak z Puszczą Białowieską. Polska dla interesów Zachodu ma być miejscem wypoczynku, ciszy, spokoju. Skansenem. My się z tym nie godzimy. Chcemy się rozwijać. To pan podał, pan Jerzy Schmidt podał taką informację, która mnie bardzo zaciekawiła. proszę Państwa, ilość dróg w Niemczech. 15 milionów kilometrów dróg mają Niemcy, a Polska? 1 600 000. 15 razy więcej dróg mają Niemcy. I gdzie byli ekolodzy tamtejsi? Tamtejsi ekolodzy wspierali inwestycje, wspierali rozwój. I dzisiaj po Niemczech można elegancko jeździć z miasta do miasta. A u nas? Często, i myślę, że to jest bardzo dobry argument, że w stosunku do tych głosów, które gdzieś tam się w Brukseli pojawiają, czy w tych kręgach, tych pseudoekologicznych, pozwólcie nam dojść do poziomu Niemiec, pozwólcie nam dojść do poziomu Francji, a wtedy potem możemy już według waszych życzeń nasze drogi budować, czy nie budować, jeżeli wam to będzie przeszkadzało. Więc to rzeczywiście jest kuriozalna sytuacja i trzeba o tych faktach zawsze mówić. Czy z drugiej strony to też nie ma się czemu dziwić w zakresie właśnie uzyskiwania takiej przewagi konkurencyjnej. Przeżywamy to w gospodarce, a przede wszystkim we wszystkich inwestycjach wodnych. Przecież takim chyba najbardziej spektakularnym wydarzeniem jest próba zablokowania przez stronę niemiecką budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. I czyni to niejaka pani Emanuela Schwein, przewodnicząca parlamentu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Jednocześnie mówiąc oczywiście, że ten nasz terminal będzie miał katastrofalne skutki dla ryb i wszystkiego, co tam żyje po stronie niemieckiej. Natomiast w międzyczasie z wielką pompą z kanclerzem Schröderem, z kanclerzem otwierała przecież terminal gazowy, który jest jak najbardziej ekologiczny, nie ma żadnego negatywnego wpływu na środowisko. Mało tego, okazało się, że ona jest zaangażowana chyba w największą aferę związaną z finansowaniem swojej organizacji ekologicznej przez Gazprom, na wprost. Więc jest to jeden z największych skandali, który obecnie jest również na tapecie w Niemczech, ale nie przeszkadza to cały czas blokowania wszelkiego rodzaju inwestycjom. I jest to po prostu działanie konkurencyjne, bo jeżeli u nas się coś nie rozwija, to się automatycznie rozwija w innym kraju. Tym bardziej, że my stajemy się teraz naprawdę jednym z najbardziej potężnych hubów środkowych europejskich. Ja tylko przytoczę wyniki portów, przeładunku w portach, jakie odnotowaliśmy w zeszłym roku. To jest 133 miliony ton przeładowanych towarów w stosunku do 60 jeszcze 10 lat temu. No więc wzrost jest ogromny. Około 140% i cały czas się rozwijamy, bo już w tym roku możemy powiedzieć, że znowu pokonamy ten rekord, bo pierwsze miesiące wskazują, że te wyniki są coraz to lepsze, jeśli chodzi o przeładunki. No więc to jest konkurencyjność, która dzisiaj nam pomaga, ale wcale nie musi zadowalać naszych sąsiadów. Dlatego logiczne pytanie. Skąd niemiecki opór, jeśli chodzi o Odrę, uczynienie tej rzeki przepływową dla statków, dla całej infrastruktury. Dlaczego? Przecież to jest też rzeka, z której oni korzystają. No oczywiście, ja wielokrotnie wskazywałem, że ta próba zablokowania przy pomocy ekologów w zasadzie spaliła na panewce, bo z jednej strony mamy niemieckie betonowe ostrogi wchodzące w rzeki, a z drugiej strony mamy kamienne, polskie, ekologiczne, z kamienia narzutowego, nie mające żadnego wpływu na środowisko. Może po to, żeby się tam woda wylewała wtedy, kiedy jest jej za dużo. No właśnie. Na polską stronę, tak? Żeby powodzie były po naszej stronie. O to tu chodzi. Przede wszystkim o to chodzi, żeby ta rzeka nie miała spławności, przepływowości. Z jednej strony my cały czas cierpimy na problemy związane z podtopieniami, cofkami, zlodowaceniami, jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe właśnie w okresach zimowo-wiosennych. I po to jest potrzebny właśnie ruch lodołamaczy, które mają przede wszystkim chronić środowisko, a z drugiej strony, jeśli mamy rzekę żeglowną, jeśli mamy port Szczecin-Świnoujście z tak szerokim programem rozwojowym. S3 dokończony. Na Dodżankę, która za chwilę będzie remontowana, ale już w zasadzie z drożnością kolejową po innych szlakach, więc jesteśmy konkurencyjni, więc jak najprościej to zablokować. Ano wskazać, że to jest wszystko nie ekologiczne. No ja mam nadzieję, że to powoli te emocje będą opadały, bo na nas już niewielkie wrażenie robi takie działanie, zresztą skompromitowane w niektórych sytuacjach. Zresztą ja miałem przecież niedawno wizytę Banku Światowego, który przedstawicieli, którzy finansuje te ostrogi na Odrze, i pojawili się na tej Odrze i mówią, ale gdzie jest ten beton, który wylewacie tutaj? Więc jednoznacznie byli zdziwieni, że te ostrogi, które robimy w sposób najbardziej ekologiczny, czyli narzut kamienny, a wskazując po drugiej stronie, że tam jest chyba nieekologiczne, a chcę zauważyć, że w wielu przypadkach było to finansowane ze środków unijnych. Więc to jest jak gdyby zestawienie tak takiej rzeczywistości, ale no, trzeba się przyzwyczaić z tym, że cały czas będziemy tutaj pod kątem właśnie takiego wzmagania się swoich sił wstawiać opór. Krok po kroku dążymy do tego, no, realizując swoje zadziałanie. Mamy coraz większą wiedzę o tym i mówimy o tym w sposób otwarty. To też jest bardzo ważne. No przecież, no, jeśli chodzi o Odrę, chodzi o to, żeby tej wody na Odrze było jak najwięcej, dlatego te inwestycje, jazy, ostrogi, stopnie wodne, zbiorniki retencyjne, no i zabudowa rzek. Chcemy, żeby było tak jak po drugiej stronie granicy. I wydawałoby się, że to jest w interesie Niemiec, okazuje się, że nie. I teraz przekonywać, no, problem. Proszę panów, a przy okazji, dobrze, przejdźmy teraz, znowu przenieśmy się na Warmię i Mazurę, bo korzystając z obecności pana ministra, chciałbym zapytać o kolejną inwestycję, bardzo ciekawą również, nie tylko dla żeglarzy. To jest ta koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a kanałem Augustowskim. Czy coś tam się ruszyło przez ten czas, kiedy pan tam był, inaugurował pierwsze porozumienie z samorządowcami? Przede wszystkim chciałbym przypomnieć i zaprosić wszystkich na kanał Augustowski. Obchodzimy w tym roku 200-lecie wybudowania przez generała Prądzyńskiego, polskiego, polska myśl techniczna, naprawdę fantastyczna droga wodna z koncepcją w 100% polską i naprawdę na swoje czasy spełniające zadanie. Natomiast dzisiaj jest to niezwykła atrakcja turystyczna, nieodkryta jeszcze, ale tu wszystkich chciałbym zachęcić, bo ten kanał jest w bardzo dobrym stanie, został wyremontowany i był remontowany przez wiele lat. Dzisiaj w zasadzie wszystkie śluzy są wyremontowane. To świetna atrakcja, do której chcemy zaprosić państwa, żeby każdy mógł się sam prześluzować, ruszyć wrotami, bo i taką chcemy wprowadzić również atrakcję, ale myślę, że naprawdę ten krajobraz po Jeziorze Augustowskie i wszelkiego rodzaju właśnie atrakcje z tym związane, wodne, stanowią niezwykłą zachętę. Ale kiedy wpłyniemy w kanał Augustowski? Jest, no właśnie. I, na przykład ze Śniart. I to jest nasz cel, zrealizować tą drogę wodną. Oczywiście wykorzystując, mamy takie połączenie, wykorzystując Pisę, Narew i Biebrz w tym obszarze, więc jesteśmy w stanie to zrealizować. Oczywiście jest problem związany z położeniem rzek znajdujących się w parkach narodowych. I tutaj wprowadzanie jednostek, które poruszałyby się z napędem mechanicznym, spalinowym przede wszystkim, jest utrudnione. Jak również ingerencja w te rzeki w ramach, w ramach realizacji tych działań. Natomiast to połączenie jest i będzie to w tym roku tematem kolejnej naszej analizy. Oczywiście wybudowanie kanału lateralnego byłoby najlepszym rozwiązaniem, no ale ta odległość jest znacznie większa. W związku z tym spróbujemy, myślę, że takim samym rozwiązaniem, że zrobimy studium wykonalności w tym zakresie i ocenimy, jak to byłoby możliwe. Bo z drugiej strony przecież chcemy również te Mazury połączyć z Mazurami Zachodnimi, a więc cały obszar Jezioraka i tej części również jest ogromnie atrakcyjny, więc stworzenie dużego pojezierza, które byłoby połączone i które by było fantastyczną taką europejską atrakcją wodną. Panie ministrze, no tego panu życzę. Wielka pętla Wielkopolski, 690 kilometrów drogi wodnej. Gdyby te wszystkie drogi wodne połączyć, to dopiero by było. No, ja myślę, że to jest jeszcze nieodkryta atrakcja Polski, którą krok po kroku jakoś będziemy i musimy to uruchamiać. Znaczy najgorszym elementem jest to, że z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, są komunikaty, że najbardziej ekologiczny jest transport śródlądowy, wodny, śródlądowy i najgorszym rozwiązaniem jest ingerowanie w rzeki. No więc dwie przeczące i to wszystko wypływa z Unii Europejskiej, z tego samego... Tak, i z tych fundacji ekologicznych finansowanych często przez Gazprom. Całe szczęście, że powstała śluza Guzianka 2. Całe szczęście, że remontowane są te kanały. A Tałski, i Guzianka 1 obecnie jest remontowana. Tak, więc tak, myślę, tak, że... tak. Ci, co wiedzą, to wiedzą, że no, nie byłoby możliwości jej remontowania, prawda, gdyby nie powstała tamta. Dokładnie nie tak. Można by się było dostać z Bełdan na Nickie Jezioro. Tak naprawdę to te inwestycje wodne, rozwój, a czy właściwie odbudowa systemu wodnego zaczęła się od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie w ostatnich latach, bo jeszcze 10 lat temu to tylko było likwidowanie, zamykanie i nikt w ogóle nawet nie rozmawiał o tym, że mogą być takie inwestycje, że możemy to połączyć. To było tylko, to było tylko rozmowa w gronie jakichś takich osób bardzo zapalonych, wąskich grup, które przekonywały, że to jest możliwe. Okazuje się, że jest to możliwe, ale to dzięki decyzjom politycznym. Jeśli można jeszcze dwa słowa, to też jest istotne w kontekście powstania przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie, który jest ogromnym inwestorem, który realizuje miliardowe inwestycje w zakresie skarbu państwa. To są właśnie i to jest około 350 milionów złotych, które zostało zainwestowane właśnie w Mazury przy modernizowaniu szlaków wodnych. I tu też ja jestem ogromnie zaskoczony, bo do tej pory ta współpraca z samorządami była pozytywna. Naprawdę przecież tu inwestowanie pieniędzy właśnie w te drogi wodne przebiegało nam naprawdę w duchu takiej solidarności, więc to podejście teraz jest zgoła zastanawiające, o co w tym wszystkim chodzi. Bo... O co chodzi, to można się dowiedzieć, czytając artykuł pana Jerzego Schmidta zatytułowany Dość Liberum Veto, decyduje się przyszłość Mazur, można wyszukać w internecie. Bardzo ciekawy artykuł, dziękuję panu za ten tekst. Dużo ciekawych, nieznanych mi informacji, choćby informacje o niemieckiej trosce, o tutaj naszych inwestycjach. Pisze pan z sarkazmem, ale nie interesuje ich północna część, Prusy Wschodnie, zarządzane przez Rosję, enklawę królewiecką. W ogóle ani słowa o tym, co tam się dzieje, jakie tam są inwestycje, jakie problemy i tak dalej. A nasze sprawy są przedmiotem ich zainteresowania. Tak, no to takie w ostatnich miesiącach, gdy zaczęła nabierać już tempa decyzja środowiskowa, znaczy proces wydawania decyzji środowiskowej, gdy ta determinacja i rządu, ale też i lokalnych działaczy, tu myślę, no nie sposób nie wspomnieć chociażby radnego sejmiku województwa Pawła Czemiela czy Wojciecha Kosakowskiego, posła na Sejm, ale przede wszystkim Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, aby doprowadzić do budowy S-16. To odezwały się rzeczywiście głosy w Republice Federalnej Niemiec, takie sentymentalne, że oj, ta droga to na pewno zniszczy Mazury, to na pewno będzie wielkim zagrożeniem, a co gorsza, ale całe szczęście są jeszcze mądrzy ludzie w Polsce, co prawda osamotnieni, którzy walczą o to, żeby nie dopuścić do tej katastrofy. Tak, domyślamy się, o jakich ludzi chodzi. Panie ministrze, ale to rzeczywiście, i to tylko skończę to zdanie, rzeczywiście to jest zastanawiające, że nikt o obwodzie kaliningradzkim nie pisze pod, właśnie pod tym kątem szanowania przyrody, szanowania tam historii, tradycji i tak dalej. Tak. Korzystając z obecności ministra Marka Gróbarczyka, ja panu przekazuję tutaj kartkę z ekspertyzą opracowaną przez Andrzeja Marka Hendzela. Czy panu Hendzla. Zna pan może to nazwisko? Chyba wie pan, o co chodzi? Biło uszy. Panie ministrze, tu chodzi o nową jeszcze ideę, o utworzenie portu Koszalin-Jamno. Tam są fantastyczne warunki, by wybudować pirsy i stworzyć port zbożowy między Szczecin, Świnoujście, Gdańskiem, Gdynią, w środkowym wybrzeżu. Bardzo dobra idea. Tutaj mam takie wstępne opracowanie inżyniera Hendzela dotyczącego tego portu. Przekazuję panu tę kartkę. Jeszcze jeden bardzo dobry pomysł, bo potrzebny nam jest port zbożowy, osobny port zbożowy, bo gdzie w Gdańsku, Gdyni, to są kontenerowe głównie porty. Proszę państwa, na koniec, tak jak się umawialiśmy na początku przed naszą audycją, panowie, czy tak wyobrażaliście sobie współpracę na styku samorządy, władza państwowa? Mamy dwa rodzaje władzy w Polsce, władza samorządowa i władza państwowa. Okazuje się, te ostatnie lata, kiedy samorząd opanowany w większości przez opozycję realizuje cele opozycji, staje okoniem wobec inicjatyw, pomysłów władzy państwowej. To ten Elbląg, to i inne przykłady. Czy tak powinno być? Jeśli nie, to jak powinno to wyglądać, żeby te dwie władze ze sobą współpracowały? Czy najgorszą rzeczą, która się może stać, to blokowanie inwestycji, bo oczywiście my się możemy kłócić politycznie nad ideami i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to tu nie powinno być i nikt nie wyobraża sobie z nas, ja myślę, że pan minister Schmidt również, będąc tam tego regionu, jeśli ktoś z Platformy czy z opozycji zaproponowałby jakąś inwestycję, to przecież nie przyszłoby nam do głowy, żeby ją blokować. A tutaj mamy po prostu jakieś koncentracje na to, żeby ludziom przeszkadzać, bo to przecież nie dla nas te drogi mają być. Minuta dla pana prezesa Jerzy Schmidt. Może taki przykład z Olsztyna. Mianowicie przez dwa lata toczyła się dyskusja na temat przebiegu północnej obwodnicy Olsztyna. Były dwa warianty, wschodni i zachodni. No i w zasadzie tak ratusz, czyli prezydent Grzymowicz albo się nie wypowiadał, albo mówił, że w zasadzie to wszystko jest jemu jedno, czy będzie wschodni czy zachodni wariant, byle tylko nie musiał za nic płacić, ani złotówki, no byle by tylko nie było za daleko, ani za blisko miasta, żeby było tak, jak on chciał. Ale on grosza na to nie da i w ogóle nie chce żadnej ingerencji w miasto. Tak. No i teraz, gdy okazuje się, że właśnie decyzja zapada, został wybrany wariant zachodni, raptem jest wielkie larum, dlaczego jest wariant zachodni, bo przecież wariant wschodni jest lepszy i gdyby się posłuchać tego i jakby to przyjąć, to rodzaj weta, to musi byśmy wrócić z powrotem, byśmy się cofnęli o znowu o dwa lata i okazałoby się, że tak naprawdę te inwestycje w ogóle nie będzie. Duże inwestycje muszą być przez państwo realizowane, bo nie ma innej drogi. No i okazuje się, że przynależność partyjna samorządowców niestety jest wielką przeszkodą. Ta lojalność wobec centralnej partyjnej w Warszawie to taka moja uwaga, ale nie wiem, czy słuszna. Chodzi o to partyjniactwo w samorządzie. Czy nie byłoby lepiej, panowie, żeby samorządowcy po prostu nie należeli do partii politycznych? Tym bardziej, że tej funkcji nie będą mogli sprawować do śmierci, bo wejdą za 5 lat dopiero przepisy dotyczące dwóch kadencji sprawowania władzy, więc nie będzie takiej sytuacji jak w Olsztynie, czy w Poznaniu, czy w innych miastach, że jak się jest prezydentem, to 20 lat. To 20 lat. Co panowie sądzicie o tym pomyśle? To niezwykle szkodliwe, co dzieje się właśnie ustawianie samorządów pod kątem takiego upartyjnienia. Tylko poddam jeden przykład związany z Mierzeją Wiślaną. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego był za budową przekopu przez Mierzeję, a Pomorskiego był przeciwny. Mówię o Platformie Obywatelskiej. Ugrupowanie, które w sobie nie mogło się pogodzić w tym zakresie. Oczywiście jedni udawali, że są za, drudzy udawali, że są przeciw, ale takiego dualizmu to naprawdę w świetle inwestycji niezwykle ważnej nie można było tolerować. No, czyli to pokazuje pokazuje właśnie, jak oddziaływanie regionalne może spowodować blokowanie takich inwestycji. Przecież te inwestycje rządowe są w interesie lokalnych społeczności, właśnie samorządów. I ten opór ze strony samorządowców, szczególnie reprezentujących opozycję, jest najbardziej bulwersujący. Zaczynamy się zastanawiać, kto za nimi stoi, kto każe im zajmować takie destrukcyjne stanowisko. No niestety, tak tutaj może tu warto przypomnieć drogę numer 16, o której mówimy. To się stała w pewnym momencie taka akcja przeciwko rządowi. Po prostu to wcale to nie ukrywała część tej opozycji, że to jest, ponieważ jest to sztandarowa inwestycja rządu, to my to będziemy blokować, temu będziemy przeszkadzać. No, co prawda, jeżeli chodzi o część przynajmniej tych środowisk politycznych Warmii i Mazur, które dziś są w opozycji do rządu, to jednak trochę pewna ewolucja nastąpiła. No niemniej jednak, ile czasu musiało minąć, żeby to rzeczywiście doszło do tego, żeby dzisiaj, no może jeszcze nie powszechna zgoda, ale jednak przynajmniej akceptacja dla tego projektu rządowego była. Więc to jest strata, którą my, mieszkańcy Warmii i Mazur, po prostu ponosimy na skutek destrukcyjnej działalności opozycji antyrządowej. Często wręcz fanatycznej antyrządowej opozycji. Czy mając nadzieję, że to wszystko jest oparte o to prawo Murphy'ego przysłowiowe, że kiedy wszystkie inne rozwiązania przestają istnieć, wtedy do głosu dochodzi rozsądek. I miejmy nadzieję, że taki rozsądek tutaj też dojdzie. No bo straciliśmy już bardzo wiele czasu. Te 8 lat poprzedniej władzy, która likwidowała szczególnie na terenach na wschód od Wisły nie tylko jednostki wojskowe, ale dworce kolejowe, przystanki autobusowe, przychodnie, szkoły, ośrodki i tak dalej, zostawiając Polskę pustą, zupełnie pustą, bo pozbawioną również inwestycji. Co ciekawe, na wschód od Wisły nie ma żadnych niemieckich inwestycji. Więc dzisiaj mówi się o tym coraz bardziej otwartym językiem, że istniał jakiś pomysł w tamtych latach na Polskę, który powstał w wyniku dogadania się Niemców z Rosjanami. Teraz po aneksji Rosji na Ukrainę sytuacja się zmieniła i ta wschodnia Polska to jest wschodnia granica Unii Europejskiej. Nie wszyscy się z tym chcą pogodzić. I NATO przede wszystkim, więc, a już nie mówiąc o bezpieczeństwie polskim, tu trzeba naprawdę przeprowadzić masę działań mających na celu właśnie bezpieczeństwo, zabezpieczenie tej części Polski, wszelkiego rodzaju infrastruktura dostępowa, zabezpieczająca, w tym oczywiście wodna, w tym związana z inwestycjami militarnymi, już nie mówiąc o tym, że trzeba właśnie to, co czyni nasz rząd, tutaj pan premier Błaszczak, odbudowywanie tych jednostek wojskowych, które zostały zlikwidowane. No przecież to jest kluczowe w tej sytuacji. Z drugiej strony stworzenie bardzo mocnej bazy natowskiej wiąże się z konkretnymi inwestycjami, z konkretnym dostępem. Jeżeli tego nie uczynimy, po prostu nikt tutaj nie zabezpieczy należycie tych terenów, więc wszystko jest powiązane i schodząc na grunt samorządowy, może faktycznie ta świadomość tam w ogóle nie istnieje jeszcze w tym zakresie, tylko cały czas dotyczy tylko i wyłącznie tego podwórka krótkiego, nie wiem, małego. Tak jest, a nie ma właśnie spojrzenia długofalowego, a przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa państwa, bo cóż z tego, że będziemy mieli, nie wiem, fantastyczne atrakcje turystyczne i Putina nad kark głową, nie będąc zabezpieczonym. Więc tutaj przede wszystkim podejście centralne do spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. Chciałem też przypomnieć o takiej sprawie, która tak gdzieś umknęła, mianowicie jeszcze 10 lat temu tak naprawdę między Warszawą a obwodem kaliningradzkim już nie było liczących się jednostek wojskowych, które mogłyby ewentualnie zatrzymać agresję ze strony Rosji. No dziś, wtedy to nie wypadało w ogóle tak mówić, że coś takiego jest możliwe, tak? No przecież otwierano granice. Mały ruch graniczny, tak, wielka batalia polityków lokalnych, SLD, PSL-u, żeby to nadal podtrzymywać mimo wojny. I tutaj ważna rzecz. 2 tygodnie przed agresją na Ukrainę Ławrow wystąpił z takim postulatem, żeby przywrócić ten mały ruch graniczny, tak zwany, czyli bezwizowy na granicy. I wówczas odezwała się pani poseł Pasławska z PSL-u, zresztą dziś wiceprzewodnicząca tej partii, że absolutnie tak, trzeba ten mały ruch graniczny otworzyć, trzeba otworzyć granicę. 2 tygodnie, przypominam, przed agresją Rosji na Ukrainę. No, całe szczęście rząd tym pochukiwaniom nie uległ. No pani, ta pani jest znaną beneficjentką przemian własnościowych na Mazurach. To tylko tyle powiem. W tamtych czasach bywałem, bo bywam na Mazurach, w Mikołajkach, i tak ja słyszałem rozmowy Rosjan. Rosjanie już próbowali przejmować sklepy, lokale gastronomiczne, szykowali się, żeby ten teren przejąć we władanie. Miękkie podbrzusze takie miało być. Tak. No a idąc dalej na wschód, no to mamy te newralgiczne punkty, uznane zresztą przez NATO za najważniejsze, przesmyk Suwalski i Brama Brzeska. Jeżeli przyjdzie zagrożenie ze wschodu, to przyjdzie właśnie na te tereny, które według PSL-u i Platformy Obywatelskiej za ubiegłej kadencji miały być po prostu puste, miały stanowić zaproszenie do wejścia. Dzisiaj to się zmienia i może stąd ten opór, panowie, przeciwko wszelkim inwestycjom. Myślę, że to też jest wpisane w całą politykę niestety opozycji, bo dzisiaj tak przerażający opór przed powołaniem komisji dotyczącej badania wpływów Rosji na rządy polskie. No myślę, że tylko ten, co ma wiele do ukrycia, jest tak przeciwny temu. No, mam nadzieję, że w końcu pójdą po rozum do głowy, albo faktycznie okaże się, o co chodzi. Panie ministrze, to bardzo dobry temat na następny Klub Trójki. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, miałem przyjemność gościć pana Marka Grubarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialnego za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, oraz pana Jerzego Szmita, prezesa Fundacji imienia Piotra Poleskiego, polityka, samorządowca, ale także publicysty, którego artykuł zachęcałem do przeczytania. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Kłania się państwu Wojciech Reszczyński. Parę fragmentów Włodka Pawlika, który gra Stanisława Moniuszkę. Znaszli ten kraj. Dziękuję państwu.